Le balélio marié, y a mozalici à unité nationale. Congo y a l'éloyo, mon congote, mon galate, pisoba sobandeko. Iwana yo, et pessimiste ma casina et tumba. Makila mayo ma sopami, on a pomo y wa Congo. Comité militaire y'a parti, Asimbi et Tumba la ma popo, c'est la socialisme topona, Yango Tokolanda. Oh Marien, apôtre de la paix et de l'unité nationale. Makila mayo masopami, on a bomboi kwa Congo. Comité militaire ya parti, Asimbi et Tumba na maboko. C'est la socialisme topona, Yango Tokolanda. Pomoi kwa komba populaire, eso pa madame wana nyonso ya Congo, o azuwa kuya na etumba e. Comité militaire ya parti, adimi mokumba, marie otikeli miso. Makila mayo masopami, mokupimbo ya Congo, ona pomoi kwa komba populaire. Yeso pamana mwana nyonso ya Congo, po azu wa mbuya na etumba e. O kupia tina e, marien wapi, bana Congo, bati misoro etumba, oyo tiki. Makila mayo masomba mi, pona bomo ibwa Congo populaire. Yeso pamana mwana nyonso ya Congo, Makila mayo masopami, pona bomoi kwa Congo populaire. Eso pamana mwana nyonso ya Congo, po azu wa mbuya na etumba e. Bani aleliote, komanda marie wabi, biso bana Congo, tola teli yo mokuya e. Makila mayo maso pami Iyo maro na bomo ibo kongo popule Ufi pona kongo Yeso pama na mwana nyoso ya kongo Oazu wangu ya na etumba Maria wabie Okupi na sina Pana kongo bako chikate Etumba otiki Makila mayo maso pami Bona bomo ibwa kongo popule Yeso pama na mwana nyoso ya kongo Oazu wangu ya na etumba